Ja, we zijn dus op een dam. En op de dam is net alle aangelopen. Dat hoort er ook bij. En, er staan hele lange tafels. Heel veel lange tafels op de dam. En daar zitten heel veel mensen zitten daar. En er wordt nu volop soep uitgedeeld aan iedereen. En er is brood. En ondertussen is het een druk van belang. Hier bij het podium. En zit mijn kabel nu in de knoop van de andere kabels? Ik heb zeg maar. Ik kan er misschien uit. لا اسمع بيصلى عنده كذا نو طب علي صوته شو بده يسوي يعني يا رب خلص تعال نروح نصلي روح قول يا رب Hallo lieve luisteraar, ja, we zijn weer terug. Alle kabels zaten in de knoop. Ik ben zelf nog niet helemaal hersteld. Nou zijn alle kabels hersteld en nu wordt er daar verderop gebeden in een hoekje, in de oostelijke hoek van de dam, kun je wel zeggen. En ondertussen wordt er hier soep opgediend. Ja. We zijn hier nu bij het uitgiftepunt. Er zijn enorme emmers met traditionele linzensoep, geloof ik. En dat gaat iedereen lekker opeten. Ondertussen lijkt het met het podiumprogramma even stilgevallen. Even loskoppelen.